Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Hande Özsebeş. Hepinize merhabalar. Bugün geçen hafta gerçekleşen 9 Aralık Yolsuzlukla Mücadele Günü çerçevesinde ülkemizde neler var, dünyada neler oluyor, onları biraz konuşacağız. O gün vesilesiyle biz de bunu hatırlatmak istedik. Çok fazla kişinin bildiği bir şey değil. Mesela 10 Aralık İnsan Hakları Günü daha çok kişi tarafından biliniyor. Kesinlikle de oldukça önemli bir gün. 9 Aralık gününün çok fazla bilinmediğini düşünüyorum ben. Bununla ilgili de o yüzden bir program yapalım en azından bizim de kapsadığımız konular içinde diye düşünüyorum. 9 Aralık günü nereden oluştu önce ona bir bakmak lazım. Bu da Birleşmiş Milletler'in bir konvansiyonu var. Yolsuzlukla Mücadele Konvansiyonu. 2003 yılında bu konvansiyon kabul edildi. 31 Ekim 2003 tarihinde kabul edildi bu konvansiyon. Buna göre de 9 Aralık günü dünya çapında bu konuda farkındalığı arttırmak üzere bir gün olarak tayin edildi. Bu konvansiyondan bahsetmek gerekirse 2005 yılında yürürlüğe girdi bu konvansiyon. Bununla ilgili birçok ülke, aslında şu anda 140 ülke var bu konvansiyonun tarafı olan ve bizim ülkemizde, Türkiye'de bunun imzalayanlarından ve Türkiye'nin imzalaması, ondan sonra da parlamentodan geçirmesi 9 Kasım 2006'yı buldu, 3 yıl sonra. Ama baktığımızda bu konvansiyonun içinde bazı ülkeleri görüyoruz. Büyük ülkeler mesela Almanya gibi hala parlamentosundan geçirip onaylamamış olan Çek Cumhuriyeti gibi bir takım ülkeler görüyoruz. Şimdi bu 9 Aralık günü çerçevesinde dünyada bir takım aktiviteler oluyor. Yani bazı ülkelerde işte protesto gösterileri, yürüyüşler ve benzeri çalışmalar oldu. Birleşmiş Milletler'in buna ilişkin bir kampanyası oldu aslında. Kampanyanın ismi Your No Counts. Yani sizin hayır demeniz dikkate alınır. Yolsuzluğa hayır deyin. Buna karşı durun şeklinde bir kampanya yaptılar. Darız inşallah bize diyoruz. Bizde de böyle bir kampanya yapılır diye umuyorum ben. Şimdi biz neler yaptık? Yani biz derken aslında Türkiye'yi kastediyorum. Türkiye neler yaptı bu konuda? Onu konuşalım biraz. Biz 9 Aralık günü belli bir konuya dikkat çekmeye karar verdik. Bu da hükümetin Şubat 2010'da kabul ettiği saydamlığın arttırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi stratejisi idi. Bu 2010-2014 yıllarını kapsayan 4 yıllık bir strateji. Bu süre içinde bir eylem planı hazırlandı. Biz bu eylem planının Mayıs ayında, Mayıs 2011 ayında ilk etabının sonlandırıldığını öğrendik. Bugün biraz bunu inceleyeceğiz. Çünkü bizim şöyle bir şikayetimiz var. Bu başladığından beri biz Şeffaflık Derneği olarak bu süreç hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. Bir bilgi edinme başvurusu yaptık bu konuyla ilgili. Dedik nerede, nasıl kararlar alındı? Çünkü basına bir takım bilgiler yansıdı. İşte eylem planının sonuna gelindi, çalışmaların sonuna gelindi diye. Bizim aldığımız bilgiler şu yöndeki: Mayıs 2011'de o ana kadar oluşturulan çalışma grupları çalışmalarını tamamlamıştır ve 23 tedbir maddesi ne kararlaştırılıp Bakanlar Komisyonu'na sunulmuştur. Bakanlar Komisyonu da bunları kabul edip uygun görüp ikinci tur çalışmalara başlanmasını karar vermiştir. Ancak biz bunların içeriği hakkında herhangi bir şey öğrenemedik. Ne basın yoluyla zaten bir bilgi paylaşıldı, ne de bilgi edinme talebimiz kapsamında bu 23 tedbir maddesinin ne olduğu ile ilgili bir bilgi sahibi değiliz. Yani kabul edilen aslında 23 tedbir maddesi. Çünkü 3 ana başlık var. Şimdi biraz bu stratejinin kendisiyle ilgili konuşacağız ve bu stratejinin altında da bir eylem planı var. Bu eylem planından bahsedeceğiz. Yani bunu özellikle bugün konuşmak istedik çünkü böyle bir stratejimiz var. Yani böyle bir eylem planımız var. Ama yani kamuoyunun yani böyle bir şeyin varlığından dahi çok haberi yok zannederim ki yani bırakın bunun altındaki değişik maddelerde ilgili değişik tedbirlerle ilgili neler yapıldığına ilişkin bir fikrimiz olmayı. Hani birçok kimsenin böyle bir eylem planı olduğumuzdan haberi olduğuna da emin değilim doğrusu. Böyle bir eylem planımız var. Şubat 2010'da açıklandı ve ondan sonra uygulamaya geçtim. Biz de heyecanla aslında bunun gerçekleşmesini takip ettik. Çünkü gerçekleşme dönemine baktığınızda da en çok 24 aylık bir periyot var. Birçok tedbir için, 3 ana başlık altındaki 28 tane tedbir için değişik süreler konmuş. Bu sürelere baktığımızda en çok da 2 yıl. Yani aslında 2 yıl içinde bu çalışmanın hepsinin sonlanmış olduğunu ya da sonlanamamışsa neden sonlanmamış olduğunu ve hangi çalışmaların devam edeceğini ve bu konuda bize bir açıklama yapılacağını umuyorduk. Ama hani bunu bir kenara bırakalım. Yani açık çalışmalarla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Yani gelişme olmuşsa da bizim haberimiz olmadı. Esas mesele bu galiba. Yani biz derken aslında ben birebir hani bizi kastetmiyorum yani. Genel olarak kamuoyunu kastediyorum. Çünkü baktığımızda aslında bu stratejinin ismi saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi stratejisi. Ama yani saydamlığın artırılması stratejisinin gizlilik içinde yürütülmesi de herhalde Türkiye'ye ilişkin bir durumdur. Saydamlığın artırılması ile ilgili strateji ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Yani basına çok kısıtlı şeyler yansıdı. Birkaç defa bir yerlerde bazı gazetelerde gördüm. İşte önünde de var bir tane Yeni Şafak Eylül 2010 tarihiyle. Hatta bununla ilgili çalışmalar sonlandırıldı diye bir. 2011 sanırım. 2010'da mı? 2010'da da çıkan bir çalışma vardı. Sonlandı, sona geldi diye oldukça da aslında bizi heyecanlandıran haberler oldu. Ama bu haberle ilgili sonra yetkililerle görüşmeye çalıştık. Görüştüğümüzde de işte komisyonlar kuruluyor, devam ediyor şeklinde bir yanıt geldi. En son baktık yani ne internette ne bu ilgili kurumların sayfasında bir bilgi bulabiliyorsunuz. Kamuoyuyla paylaşılan da bir bilgi yok. Bu yüzden bir bilgi edinme başvurusu yaptık. Bilgi edinme başvurumuzda da çok genel ifadelerle gelen yanıtları da ben paylaşayım sizinle. Stratejide 3 ana başlık altında toplam 28 tedbir maddesi bulunmuştur deniyor, mevcuttur. Bunlar ilk dönem çalışmalarını tamamlamıştır. Çalışma gruplarının ismi ve görevi eylem planında vardır. Yani bunu buradan bakabilirsiniz deniyor. 23 tedbir maddesi için çalışma grupları oluşturulmuş. Hangileri için çalışma başladı, hangileri için başlamadı bir fikrimiz yok. Geliyoruz şeye, oluşturulan çalışma gruplarında kamu görevlileri, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından müteşekkil toplam 242 kişi görevlendirilmiş. Bir kısım insanlar geçici çağrılmış. Fakat 43 tane STK ve özel sektör temsilcisi de grupta sürekli olarak görevlendirilmiş. Şimdi burada da kimler seçildi, onunla ilişkili bir bilgimiz yok. Ayrıca bu seçim neye dayanarak yapıldı, nasıl seçildi, hangi kriterler kullanıldı? Bunu da bilmiyoruz. Aslında bizim bütün derdimiz şey, bunu belki tekrar söylemek lazım. Yani bu şeffaflıkla ilgili bir çalışma yapılırken yani bu sürecin tamamen şeffaflıktan yoksun bir şekilde gitmesi. Düzenli, anlaşılır, kolay, herkes tarafından anlaşılır bir bilgilendirmenin yapılmaması kamuoyuna. Bu aslında şeyi de söylemek lazım. Bizim kendi tecrübemizi Şeffaflık Derneği geçici olarak çağrılan sivil toplum kuruluşlarından biriydi. Bu eylem planında işte tedbir maddeleri yer alıyor. Bizim bilmediğimiz tabii bu tedbir maddelerinin nasıl, yani işte sorunlar tespit edilmiş ama nasıl çözümler getirilecek, işte yasal değişiklik yapılacaksa nasıl bir çalışma yapılıyor, bunları bilmiyoruz. Bu tedbirlerden bir tanesi de düzenli olarak yolsuzluk algısı araştırması yapılmasıydı. Şeffaflık, Uluslararası Şeffaflık Örgütü bu konuda çok deneyim sahibi olduğu için biz de o çalışmaya, çalıştaya davet edildik. Ve orada bunun, yani bu tarz bir araştırmanın işte kamudaki, devletteki yolsuzluğu ölçmeye yönelik bir araştırmanın devletin kendi kurumları tarafından yapılmaması gerektiğini, bunun ya bir üniversite tarafından akademik bir çalışma olarak yapılması gerektiğini ya da bağımsız sivil toplum kuruluşlarınca yapılması gerektiğini ya söyledik. Da üniversitelerle falan. Yani aksi takdirde kendi kendinizi değerlendirmiş olacaksınız. Yani bunun bağımsız bir şekilde yapılması gerektiği açık. Buna ilişkin yorumumuzu yaptık. Bu dikkate alındı mı? Dikkate alınmadı. Öğrendiğimiz kadarıyla Türkiye İstatistik Kurumu bu çalışmaya başladı. Başlamış ve olduğunu. Kendi devletimiz kendi yolsuzluğunu ölçecek. Kendi kendini değerlendirip ölçecek. Bu bizim tesadüfen haberdar olduğumuz, geçici olarak çağrıldığımız tedbir çalışmalarından bir tanesiydi. Dediğimiz gibi bir haberimiz yok, kimsenin haberi yok. Aslında galiba en önemli olan şey budur. Şeffaflığın artırılması ile ilgili strateji devletimize hakim olan bir gizlilik kültürü içinde devam etmekte. Altını çizmek istediğimiz konu bu. İkinci bölümde bu eylem planının üzerinden geçeceğiz. Yani madem kamuoyunun haberi yok, biz de bilebildiğimiz kadarıyla bunlarda nasıl gelişmeler oldu, bunları yakalamaya çalışacağız, sizinle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Creedence Clearwater Revival, oradan Midnight Special diye bir parça dinliyoruz. Bu grup çok güzel ama ismi çok zor söylemesi. CCR diye de kısaltılıyor. Peki, müziğimizi dinleyelim. Well, you wake up in the morning. You hear the work bell ring. And I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Tekrar merhabalar. Şimdi bu eylem planına bakıyoruz. Saydamlığın arttırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi eylem planı. Üç başlık altında toplanıyor. Önlemeye yönelik tedbirler, yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirler ve toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik tedbirler. Birkaç tanesini burada biz değinmek istiyoruz. İlki, siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanında açıklık ve şeffaflığa ilişkin uygulamaların geliştirilmesi ve denetimin etkinleştirilmesi. Yolsuzluğu önlemeye yönelik bir tedbir olarak eylem planında yer alıyor. Ve bununla ilgili bir yasal değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu çok acil bir konu aslında Türkiye'de. Çünkü yasal mevzuat çok zayıf. Yani partilerin gelir kaynaklarının çoğunu bildiğimiz kadarıyla hazine yardımları oluşturuyor. Bunların dağıtımı şeffaf bir şekilde yapılıyor. Ne kadar adil olduğu tartışılsa da. Fakat harcamalar ve denetim, harcamaların denetimi konusunda çok büyük bir eksiklik var. Denetim Anayasa Mahkemesi tarafından yapılıyor. Hiçbir standart... Kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde hiçbir standardı yok. Yani sunulacak olan şeyler partiden partiye değişebiliyor. Yani her yıl kesin hesaplarını bunlar Anayasa Mahkemesi'ne vermekle yükümlüler siyasi partiler. Anayasa Mahkemesi'ndeki denetim elemanlarının yani kendi iş yüklerini düşününce bunu ne kadar etkin yapacağı zaten tartışmalı bir konu. Bu standart bir şey olmadığı için yapılan çoğu bağışın kayda geçmediği söyleniyor. Ve hani bunun kamusal denetimine baktığımızda da Anayasa Mahkemesi çok sınırlı bir denetim raporu yayınlıyor. Bunu resmi gazeteye koyuyor fakat işte herhangi bir şey rastlanmamıştır gibi yani çok fazla detaylı olmayan bir rapor bir kamu gözetimini hiç mümkün kılmayan bir şey. Hatta bu durum çok daha feci durumda bu seçim kampanyalarının finansmanı konusunda. Bununla ilgili herhangi bir düzenleme olmadığı için seçim kampanyalarının finansmanı da aynı şekilde bu yıllık kesin hesapların içinde bir şekilde konuluyor ama bununla ilgili çok acil bir yasa gerekiyor Türkiye'de. Büyük bir çoğunluğu da kayıt dışı oluyor. Özellikle bu adayların harcadıkları paralar diyebiliyoruz bu konuda. 24 aymış bunun gerçekleşme dönemi ve bu konuda nasıl bir gelişme var bilmiyoruz. Bu 23 tane tedbirin içinde mi karara bağlanan, nasıl bir karar aldılar, yeni bir yasamız olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Siyasi etikle ilgili çalışmaların tamamlanması diye bir başlık var, bir tedbir var. Bununla ilgili de çalışmaların TBMM'de de devam ettiği söyleniyor. Şimdi siyasi etikle ilgili ben çok kısa bir tarihçeyi vereyim. 2002 yılında CHP milletvekili Algan Hacaloğlu tarafından siyasi etik yasası tasarısı getirilmişti. Bu yasa teklifinin meclis gündemine gelmesi söz konusu olmadı, desteklenmedi. Sonra bu teklif tekrarlandı 2007'de. Bundan sonra da AKP iktidarı bu sefer özellikle de bu mal bildirimiyle ilgili işte başbakanın ve bazı maliye bakanı ya da diğer yetkililerin mal bildirimiyle ilgili bir takım tartışmalar oldu. Bunun üzerine bir siyasi etik komisyonu kurulmasına ilişkin bir teklif getirdiler. Fakat bu hiçbir şekilde yasalaşmadı. Bu teklifin getirilmesinde de Algan Hacaloğlu itiraz etmişti. Benim teklifimi kopyaladılar. Bu etik değildir diye siyasi etik yasası ile ilgili böyle bir yerdeyiz. Ama benim hatırladığım kadarıyla son 6 aydır yani bu yasama döneminde kesinlikle bununla ilgili herhangi bir hüküm, herhangi bir teklif getirilmesi söz konusu olmadı. Bu seçim beyannamelerine baktığımızda da yani yanılmıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde vaatlerinden biriydi bunu yasalaştırmak ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde sanırım yoktu. Yoktu evet. Bununla ilgili yani bir şeyi açıklamak lazım belki. Yani birçok ülkede aslında baktığınızda böyle bir yasası olan ülkeye baktığınızda kongre üyelerinin meclislerini, mesleklerini icra etmeleri mesela Amerika'da işte özel kuruluşlarda kazanç karşılığı görev kabul etmeleri yasak. Bu takım hükümler getiriliyor. Yani bir yandan işinizi yaparken, kamu görevinizi yaparken bir yandan da dışarıdan işinizle çatışabilecek, çatışma yaratabilecek bir durum içine girmesine engelliyor milletvekillerinin. Hemen arkasından Ombudsman var. Ombudsman kurulmasına ilişkin anayasal düzenlemeler yapıldı. Kanun tasarısı geldi. Kanun tasarısını aslına baktığımızda yine içinde bu daha önceden o 1982 anayasasının hazırlanmasından sonraki mantığa benzer bir şey görüyoruz aslında. Belli şeyler hariç bırakılmış değil mi Hande? Evet, burada anayasal şeyi 74. maddeyle sağlandı. Ama taslakta, kanun taslağında diyor ki Cumhurbaşkanı yasama ve yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri faaliyetleri kamu denetçiliği kurumunun görev alanı dışında kalacakmış. Yine benzer bir mantıktan bahsediyoruz. Evet. Hemen arkasından Genel İdari Usul Kanunu var. Şimdi bu Genel İdari Usul Kanunu aslında kamuoyu çok fazla bilmiyor. Ama bunun tanıtımı bireyin idari işlemler karşısında korunmasını amaçlayan ve idarenin şeffaflaşmasını hedefleyen bir tasarı dendi. Bununla ilgili kanun tasarısı çıktı. Ben gördüğüm kadarıyla bu eylem planının içinde 12 aylık bir süresi var. 12 ay geçti, yani geçeli epey oldu, 18 ay oldu. Bu kanun tasarısı nerede? Bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Hemen arkasından Sayıştay. Sayıştay aslında Sayıştay Kanunu geçti Aralık 2010'da. İlk tasarı çok güzel bir tasarıydı. Daha sonra meclis görüşmelerinde delik deşik edildi. Burada en büyük kayıp aslında Sayıştay'ın performans denetimi yapma yetkisinin elinden alınması oldu. Sadece usul incelemesi yapabiliyor artık. Yani diyelim bir kamu kurumu 5 tane bardak alacak. 5 tane bardağı almış mı almamış mı ona bakıyor. Ama işte o 5 bardak için fiyat istemiş mi, o 5 bardak gerçekten gerekli miymiş gibi tutumlu bir şekilde harcanmış mı bu para, etkin bir şekilde harcanmış mı? Bu tür hedeflerine denetimi, ulaştılar mı, hedeflerini evet. Söylediler ama ulaşabildiler mi? Bunları görebilmemiz mümkün değil artık. Mümkün yani değil. Sayıştay denetimi bunu kapsamıyor, sadece usule uygunluğu denetliyor. Kapsıyor. Birkaç tane, zamanımız az kalıyor. Birkaç tane ana başlıktan bahsedelim. Mal bildirimi bulunması ile ilgili yasada bir düzenleme yapılacağı söyleniyor. 18 ay olduğu söyleniyor. 18 ay bitmiş. Buna ilişkin yansıyan, hani kamuoyuna yansıyan hiçbir bilgi yok. Ne olduğunu bilemiyoruz ama şunu biliyoruz ki Türkiye'de mal bildirimleri gizlidir. Mal bildirimlerin şeffaf olması, kamu görevini yapanların diye bir hüküm yoktur. Onu nasıl değiştirecekler? Onun da çok fazla bir fikrimiz yok. Kamu ihale sisteminin gözden geçirilmesi söz konusu imiş. Dediğim gibi bu da 18 ay bunun süresi de. 18 ay geçeli çok oldu. Bununla ilgili herhangi bir fikrimiz yok. Seçeyim ben birkaç tane. Kamu görevlileri etik kurulu rehberliğinde kamu yönetimi içinde her bir meslek grubu için ayrı etik ilkelerin belirlenmesi ve çıkar çatışmalarının engellenmesi. Buna ilişkin 21 aylıkmış bu süre, bitmek üzere. Buna ilişkin bir habere rastlamadık ama şunu gördük galiba. Avrupa Birliği'nden 1,5 milyon euroluk bir eğitim granti alındı. O konuda şunu biliyorum, eğer yanlış değilse. Her meslek grubu kendi etik kurallarını hazırlamakla görevlendirildi. Ancak bugüne kadar sanırım sadece denetim elemanlarının belirli mesleki etik kuralları yazılı olarak mevcut. Diğer kurumlarda da çalışma yapmakla en azından görevlendirildiklerini biliyorum. Ama henüz herhangi bir şey rastlamadım internette bu konuyla ilgili. Ben iki tane önemli şeyle kapatayım, hususla kapatayım. Bir tanesi yapılması gereken tedbirlere ilişkin bir güzel, gayet güzel, olumlu bulduğumuz bir tedbir var. Diyor ki radyo ve televizyon üst kurulunca televizyon ve radyo yayınlarında dürüstlük konularına yer verilmesini sağlanması. Şimdi bununla ilgili bizim bir yaşantımız oldu, onu belki paylaşmak lazım. Şeffaflık Derneği olarak bir televizyon spotu hazırladık. Bu spot da aslında şunu içeriyordu. Türkiye'de rüşvetin karşılığı olan 300 tane kelime var. Gelin bu kelimeleri sözlüğümüzden kaldıralım. Şimdi bu kelimelere baktığımızda içinde şunlar vardı. Çorba parası mesela, işte kayıt parası, bıçak parası gibi dilimize son derece yerleşmiş kelimeler. RTÜK bunun belli meslekleri ima ettiğine karar verdi ve bu yüzden yayınlanmasına izin vermedi. Yani bunun ücretsiz yayınlanmasına izin vermedi işte televizyon ve radyo kanallarında. Ücretli yayınlatmak zaten çok pahalı bir şey biliyorsunuz. Bu yüzden de buna gücü yetmedi bu sivil toplum kuruluşunun ve bunu yayınlatamadık. Yani buradaki mantığa baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Yani çorba parası deyince yani birçok kimse bir şeyi anlayabilir, belli bir meslek grubunu anlayabilir ama önemli olan böyle bir algı var, böyle bir gerçeklik, bu algının olduğu bir gerçeklik. Buna karşı mücadele etmek gerekirken hani bunun duyulmasını engellemek yolunda bir çalışması oldu, bir yaklaşımı oldu Rütü'nün aslında. Bu da önemli diye düşünüyoruz. Son benim altını çizmesi istediğim konulardan birisi de şu. Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında dürüstlük konularının işlenmesine ilişkin bir tedbir alınacakmış. Yani ilkokuldan itibaren bu artık müfredatımıza girecekmiş. Fakat benim gördüğüm kadarıyla yine de bununla ilgili nasıl bir çalışma yapıldı bilmiyoruz. Aslında bizim bütün bu şeyde altını çizmeye çalıştığımız bu strateji belgesinde neredeyiz? Yani bunu gizli tutmayın, bunu paylaşın. Strateji belgesinin ismi şeffaflığın artırılması. Sadece paylaşmayın, aynı zamanda bilgi paylaşımı çift taraflı olsun değil mi? Evet, bizim de yani kamuoyu olarak çeşitli sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alın. Derdimiz budur. Gelecek haftaya görüşmek üzere. Herkese aydınlık günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.